منگتے خالی ہاتھ نہ لوتے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوتے، اتنی مدی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوتے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر پوچھو۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے آقا کی بدولت۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے، کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ حال اگر کچھ اپنا خوش ہوں، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان۔ ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان۔ نامِ نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اس کے نبی اس ملی خیرات نہ پوچھو